на місці зуби рве, без відриву від виробництва. А в мене якраз пеньок кутньо озивається. Починайте з мене, кажу. Запрошує вона мене в свою літучку, велить хапатися за якусь перекладину. Тримайся, чабане, міцніше. А сама тим часом запалила спиртовку, щепці туди раз, два, все чин-чином, і хоч сама тонкорука, а як вхопила за корінь, то так скрутила, мов добрий дядько, аж затріщав, всю щелепу, здавалось, вивертає. А болить, криком кричав би. Відпльовую кров та лаюсь, чого, мовляв, не заморозили, чи, може, думаєте, як чабан, то йому й не болить. А вона, пробачте, забула захопити те, чим заморожують. Зараз поїду, миттю привезу. Та як чкурнула, то й досі везе. Ну що про таку сказати, га? Бо їй хлопці в голові, а не ваші чабанські зуби, каже Демидиха сердито. Не один же ти в неї, Корнію, заступається за лікарку Демид. Скільки ти хворих тепер? Фронти, окопи, голодовки. Все вилазить боком. Приїхала, попрактикувалась і далі. Не має вона права на мені практикуватись, обурено вигукнув Корній, вже кутуляючи. Вимагатиму тепер, хай замість пенька цілу щелепу мені вставить. Тільки ж як її знайти? Тоню, ти там не бачила на центральній тієї швигалки? Не до неї мені було, блиснула Тоня до всіх своїми горіхово-карими. В мене екзамен був. Ну як? Поцікавився батько. Можете привітати, хоч і жарко було, а здала. Що ж ти здавала? Твір, засміялася Тоня і додала багатозначно, на вільну тему. І писала його, мабуть, азбукою Морзе, весело зауважив брат. Тоня зайшлася рум'янцем. Ти вгадав. Матері не подобалось, що вони розмовляють якимись натяками та загадками. І осікши дочку поглядом, вона звернулась до сина. Ти ж, сину, хоч пиши частіше, та більше описуй про себе. А то он і в госпіталі лежав, і рука була в гіпсі, а ми про те аж коли дізнались. Розказав би хоч тепер, що в тебе з рукою було. Льотчик мовчки переглянувся з сивуватим своїм командиром і почав неквапом нарізати на сковороді яєчню. Нічого страшного, мамо. Рука нормальна, зрослася як слід. Бачите, пальці всі працюють. Повеселілий він ворухнув у повітрі пальцями, демонструючи руку матері. Рука як рука, така, як і до того була, не довша і не коротша. І хабарів не бере, підкинув один з льотчиків. Всі засміялися за столом, а найбільше ці останні слова батькові припали до душі. Він аж плечі розправив від гордощів за сина, за його руки, що можуть ламатися, а не безчестять батька, як буває в інших. Коли в кого нероби та хапуги часом виростають, ресторанні лобуряки в сорочках розцяцькованих, то його син знає, для чого живе, він недаром їсть хліб народний. А своєму командуванню передайте, насурмлено каже батько, що ми тут теж не трава, не затулили нам світ овечі хвости, бачимо, що й до чого, і трудимось теж на совість, бо краще вже згоріти на роботі, ніж заіржавіти від неробства. Демид тим часом, підсунувшись до свого сусіда-льотчика, мовчазного, білобрового, якого товариші називають просто Павликом.